1000 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła właśnie północ. Jest środa, 27 stycznia. Anna Kowalik-Brankaty. Zapraszam na serwis. Poseł Zbigniew Giżyński zawieszony w prawach członka Prawa i Sprawiedliwości. Szczepionki przeciw koronawirusowi są skuteczne na brytyjską mutację, informuje Europejska Agencja Leków. Ograniczenie prędkości i zakaz przewożenia innych osób. Rząd przyjął przepisy, które regulują status hulajnóg elektrycznych. Poseł Zbigniew Giżyński decyzją prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego został zawieszony w prawach członka partii. Poinformował o tym szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski, dodając, że zasady obowiązują wszystkich. Wcześniej portal Nowości Dziennik Toruński poinformował, że część niemedycznych pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, w tym właśnie poseł Giżyński, przyjęła szczepionkę przeciwko koronawirusowi. W oświadczeniu wysłanym Polskiej Agencji Prasowej poseł Giżyński napisał, że postąpił od A do Z zgodnie z obowiązującym go prawem. Od początku akcji szczepień preparat otrzymało w Polsce 775 tysięcy osób. Tylko we wtorek zostało zaszczepionych prawie 119 tysięcy pacjentów. To największa liczba od początku akcji szczepień. Do końca roku rząd zamówił 85 milionów dawek szczepionki. Na razie część dostaw ma opóźnienia. Transport szczepionki firmy Moderna został przesunięty na najbliższy weekend we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Dostawa do Polski była planowana na wtorek. Informowali o tym na wspólnej konferencji prasowej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk oraz minister zdrowia Adam Niedzielski. Na ten moment mamy wiedzę taką, że jest to jednorazowe przesunięcie dostawy na weekend. A ponieważ jeszcze weryfikowaliśmy to z innymi krajami, to mamy informację, że inne kraje członkowskie również mają informację o przesunięciu na weekend. Na razie nie wiadomo, z jakich powodów Moderna opóźniła dostawy. Wiadomo natomiast, że szczepionki przeciw koronawirusowi są skuteczne na brytyjską mutację, poinformowała szefowa Europejskiej Agencji Leków Emer Cook, która mówiła o tym europosłom na posiedzeniu Komisji Zdrowia Parlamentu Europejskiego. Szefowa unijnej agencji powiedziała, że wstępne analizy wykazały skuteczność wobec brytyjskiej mutacji koronawirusa szczepionek firm BioNTech i Pfizer oraz Moderny, jedynych preparatów dopuszczonych na unijny rynek. Natomiast jeśli chodzi o wariant południowoafrykański, to jak to ujęła Emer Cook, sprawa jest bardziej złożona i cały czas trwają badania. Europejska Agencja Leków jest w kontakcie z firmami farmaceutycznymi w sprawie ewentualnych zmian w produkcji szczepionek z uwzględnieniem nowej mutacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polska dyplomacja dołożyła wszelkich starań, by sprowadzić do kraju Polaka, który od listopada w śpiączce leżał w szpitalu w Wielkiej Brytanii, mówi wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. W ostatnich dniach na mocy decyzji brytyjskiego sądu pacjent był odłączony od karmienia i nawadniania. Dziś po południu rodzina mężczyzny poinformowała o jego śmierci. Zrobiliśmy dużo więcej niż wynika to wprost i wyraźnie z kompetencji przewidzianych dla służb konsularnych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jeżeli chodzi o kwestię samolotu, który miał wylecieć po naszego rodaka w sobotę, sprowadzenie naszego rodaka do kraju tym samolotem byłoby możliwe, tylko gdyby zgodziła się na to właściwa władza w Wielkiej Brytanii, w tym przypadku sąd brytyjski. Wiceminister Piotr Wawrzyk przypomniał, że Polakowi nadano paszport dyplomatyczny. Zaznaczył jednak, że zgodę na uzyskanie statusu dyplomaty musiały wydać władze brytyjskie. Rząd przyjął przepisy, które regulują status hulajnóg elektrycznych. Nałożono m.in. ograniczenie prędkości do 20 km na godzinę, zakaz przewożenia innych osób, a także wymóg określonego parkowania. Za nieprzestrzeganie regulacji będą grozić kary finansowe. Hulajnogami elektrycznymi będzie się można poruszać przede wszystkim po ścieżkach rowerowych lub po jezdniach, gdzie występuje ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Jazda po chodniku będzie dozwolona w wyjątkowych przypadkach. Nie będzie się wtedy można poruszać szybciej niż piesi i nie będzie można utrudniać im przemieszczania się. Hulajnogą nie będzie można przewozić innych osób, towarów ani zwierząt. Na chodniku parkowanie będzie dozwolone jedynie równolegle do jego krawędzi. Nowe przepisy nakładają kary dla osób, które w czasie jazdy korzystają z telefonów komórkowych. Wysokość mandatu wyniesie 200 zł. Za

dzisiejszej aptece nocnej witają Państwo Irena Dan, Magda Trzaska i moja skromna osoba, czyli Jędrek Kodymowski. Rozpoczęliśmy to nasze dwugodzinne dzisiejsze spotkanie pięknym wspomnieniem z połowy lat 90. nagranym w studiu Krater na Jaśkowej Dolinie w Gdańsku w Rzeszczu, obsługiwanym przez Krzysztofa i jego wspólnika. Dziś już w zasadzie i studio, i ta cała historia to już przeszłość, no ale wiadomo, czas idzie do przodu, to też było kawałek czasu temu. W sumie miałem nadzieję wydać, zrobić reedycję na 25-lecie ukazania się płyty Menda, co do tej pory jeszcze nie udało mi się, ale trzymam kciuki, no sam za siebie, ale i też chciałem Państwa serdecznie o to prosić, żebyście wysłali ten kwant energii, który pomoże sfinalizować to przedsięwzięcie, bo sprawa wydawałaby się prosta, a jednak z czasem zaczynają się niektóre rzeczy komplikować, co zresztą każdy z nas na pewno jakoś tam w życiu doświadcza. Tutaj na drugiej pozycji mamy piosenkę, która została właśnie wydana w albumie z reedycją. Pięknie zresztą zremasterowany cały album. Myślę, że jeden z ciekawszych numerów z tamtego okresu działalności bristolskiej grupy Massive Attack. Przed Państwem Black Milk. Mm-hmm. I tak poruszając się w utworach pięknych, ładnych i przyjemnych i w gruncie rzeczy nie posiadających nic, co by było tandetne, przechodzimy do wykonawcy, który też bardzo dużą uwagę zawsze przykładał do tworzenia obrazów związanych z jego muzyką. W dawnych czasach takiej akurat jakiegoś takiego mocnego parcia na tworzenie teledysków nie było, tym bardziej, że były one takie dosyć, no na dzień dzisiejszy trącające myszką, tak jak i też zresztą niektóre filmy z tamtych lat, ale są też takie perełki, które pozostały i zawsze będą uniwersalne. Oczywiście ich jest najmniej i czas jest najlepszym weryfikatorem tego, co jest rzeczywiście ponadczasowe, a co nie jest, i jak oczywiście jest to w tym wypadku logiczne. Czas to wykazuje w sposób bezlitosny i bardzo okrutny czasami, gdyż w momencie, kiedy się ukazują niektóre rzeczy zapowiadane przez klakierów jako te takie które nie przestaną być fantastyczne, akurat okazuje się w bardzo krótkim czasie, że tracą blask i w zasadzie odstawiamy je na bok, po 2 latach już nikt o nich nie pamięta. Ale akurat to, co teraz posłuchamy, jest zupełnie z innej beczki. Jonathan Bree i You Are So Cool. You too. find solace in the privilege to pursue. Most people are crushed into servitude. Otóż byłem świadkiem takiej dosyć niezręcznej sytuacji na koncercie grupy Rage Against the Machine. Gitarzysta, który jest bardzo ideowo nastawiony do życia, zauważył w publice w pierwszym czy w drugim rzędzie kogoś, kto miał koszulkę z napisem Rage Against the Pop Culture i przekreślonego Che Guevara, co go zdenerwowało. No niemniej jednak koncert się odbył. Muszę Państwu powiedzieć, że było to jedno z większych doznań takich estetycznych, jakie miałem możliwość przeżyć. Koncert niesamowity. Pod koniec koncertu wokalista zasłab, został wynoszony przez pielęgniarzy na noszach. Dzisiaj posłuchajmy Guerrilla Radio, Rage Against the Machine. somewhere. It has to start sometime. What better place than here? What better time than now? Jeszcze na początku lat 80. Dostałem w przesyłce taką płytę. Zespół nazywał się Sugar Cubes. Występowała tam właśnie młodziutka wokalistka z Reykjaviku na Islandii. Później poznana już jako Björk, która zrobiła zresztą światową karierę. I to w pełni uzasadnioną, bo tutaj oprócz tego, że wielkie zdolności aktorsko-wokalne, wielki potencjał strun głosowych, ale też i niesamowita wyobraźnia połączona z niesamowitym poczuciem rytmu i taką zupełnie odmienną melodyką. Posłuchajmy Björk i Isabel. niż niehigienicznego trybu życia. Zresztą faktycznie na każdym koncercie widać było, że dają z siebie 100%, a nawet i 200%. Każdy taki występ też był obarczony dużymi kosztami zdrowotnymi, z którymi się borykali członkowie zespołu Prodigy. Ja widziałem tych ich koncertów aż 4. Myślę, że najciekawszym występem, który oglądałem, był występ w katowickim Spodku wiele lat temu. Zresztą dla mnie zakończony trochę niefortunnie, ale to już jest zupełnie inna historia. Posłuchajmy Brave. Chciałem pozdrowić serdecznie wszystkich pracowników służby zdrowia. Tutaj z panem Krzysztofem akurat rozmawiam, piszemy do siebie. Faktycznie na pewno sytuacja nie jest sprzyjająca odpoczynkowi, a wręcz odwrotnie. Wszyscy pracownicy zaangażowani w walkę z koronawirusem, ale też i z innymi historiami w tym całym galimatiasie. Nie jest to prosta sprawa. Trzymajcie się, bo co tutaj właściwie można więcej powiedzieć? Wierzymy w was, bo jesteście jedyną naszą nadzieją. Dla was Fatboy Slim i Right There, Right Now. 45 minut po godzinie 12. Jeśli mielibyśmy poszukiwać jakiegoś rozrywkowego tematu, to ten temat wielokrotnie był adaptowany przez różnych wykonawców. Oczywiście nigdy nie był z rodzaju tak zwanej mrocznej i dołującej muzyki, która może doprowadzić człowieka do skrajnej depresji. Nie, tutaj wręcz odwrotnie, mamy do czynienia z czymś, co napawa nas wesołością. Myślę, że akurat taki promyczek światełka na końcu ciemnego tunelu, tym bardziej w nocy, kiedy jest ciemno, się przyda. Lemon i Mr. Bongo. One, two, three, four. First, let's break down the drum figure into four beats. Now you're ready to tackle the basic bongo rhythm beat. Relax. Swing. Producing a good sound. Steps aside, and you're on. Join us on the next track. Jest takie powiedzonko, przyjeżdżając do Sopotu, pozbędziesz się kłopotu. Oczywiście nie dotyczy to wszelkich kwestii, które są dla nas niewygodne, bo wiadomo, że od każdej reguły też są wyjątki. W tym wypadku akurat jest tak, jak w tym powiedzeniu, że pozbędziesz się kłopotu, przyjeżdżając do Sopotu. Grupa Ścianka i September. Nothing is mine. Down ocean of leaves, they are green, oh, they are brown. When autumn winds the warm and finds me on the ground, oh, brown. Thank you. up the sky. I wait for my wind to come around. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Tam oczekuję wszystkich propozycji muzycznych, tematycznych, jakiekolwiek Państwu nie przyjdą do głowy, piszcie, a ja się będę do nich sukcesywnie odnosił. Ze względu na porę nocną, na godzinę duchów, która już w zasadzie dochodzi do końca, bo jeszcze brakuje 5 minut w tą godzinę, harcują duchy i wszystkie inne stworki, te takie właśnie bardziej związane z czary mary i tymi historiami, także będzie adekwatne na zakończenie tej godziny. A jeszcze mamy jedną przed sobą, posłuchanie Darkside'u, Darkside i Heart. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I tak, proszę Państwa, jeszcze 10 sekund i będziemy już w następnej godzinie, czyli w drugiej godzinie się